Kart i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Od poniedziałku pieluchomajtki Pampers w dwupaku różne rozmiary za 169,99. Już od 66 groszy za sztukę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 312,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 sierpnia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Dwie ofiary pożaru w Starogardzie Gdańskim, w szpitalach zmarło dwoje dzieci. W 44. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych odsłonięto pomnik Lecha Bądkowskiego. Trwa ostatni weekend wakacji, to większy ruch na drogach i więcej policyjnych kontroli. W szpitalach zmarło dwoje dzieci, dwuletnia dziewczynka i pięcioletni chłopiec, poszkodowane w pożarze, do którego doszło wczoraj w jednym z mieszkań w Starogardzie Gdańskim na Pomorzu. Według wstępnych ustaleń przyczyną mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Pożar wybuchł wczoraj przed godziną 7 rano w mieszkaniu na parterze. Nie żyją dzieci, które zostały ciężko poparzone, potwierdziła prokurator rejonowy w Starogardzie Gdańskim Anita Kniga-Węzik. Dzisiaj otrzymałam informację, że dzieci pokrzywdzone w pożarze mieszkania w Starogardzie Gdańskim niestety zmarły. Pięcioletni chłopczyk i dwuletnia dziewczynka w wyniku odniesionych obrażeń. Wstępnie zakładamy, że nastąpiło zwarcie instalacji elektrycznej, natomiast ostatecznie będziemy mogli się wypowiedzieć po zgromadzeniu materiału dowodowego, po pozyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa. W pożarze oprócz dzieci ucierpiała także ich matka oraz przechodzień, który próbował ratować poszkodowanych. W Gdańsku odsłonięto pomnik Lecha Bądkowskiego, jednego z sygnatariuszy porozumień sierpniowych. Ich podpisanie 44 lata temu otworzyło drogę do powstania Solidarności. W uroczystości wziął udział m.in. premier Donald Tusk. Lech Bądkowski był pierwszym intelektualistą, który w sierpniu 80 roku odważył się pójść do strajkujących stoczniowców i otwarcie ich poprzeć. Został pierwszym rzecznikiem Lecha Wałęsy i jednym z sygnatariuszy porozumień sierpniowych. Opozycjonistę wspominał dziś podczas odsłonięcia pomnika premier Donald Tusk. Wszyscy pamiętamy Lecha Bądkowskiego jako człowieka z krwi i kości. Szef rządu podkreślił, że była to postać kluczowa dla przyszłości Polski. Nie byłoby Solidarności, nie byłoby niepodległej Polski, nie byłoby tego w sumie pokojowego i bardzo odpowiedzialnego procesu budowy tej nowej Polski, gdyby nie Lech Bądkowski. Pomnik stanął przy kościele świętego Jana w Gdańsku. Przedstawia Lecha Bądkowskiego siedzącego na fotelu i trzymającego w ręce swoje dzieło, pomorską myśl polityczną. W klapie marynarki widnieje przypinka z herbem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jan Olęcki, Polskie Radio. Tymczasem szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel zaproponował, by 31 sierpnia był świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. Jak mówił podczas spotkania w Europejskim Centrum Solidarności, takie upamiętnienie porozumień sierpniowych podkreśliłoby znaczenie tego wydarzenia dla Polski, Polaków, ale również innych narodów. Marzyłoby mi się, aby kiedyś dzień 31 sierpnia był nie tylko świętem państwowym, ale był też świętem państwowym wolnym od pracy. Wydaje mi się, że to byłoby coś niezwykle istotnego. To podkreślałoby znaczenie tego dnia jako dnia porozumienia, jako pewnego symbolu, który łączy nasz naród. A jest to symbol niezwykle, niezwykle ważny. Dokładnie 44 lata temu, 31 sierpnia 1980 roku, podpisano historyczne porozumienia otwierające drogę do powstania Solidarności i rozpoczynające przemiany ustrojowe w Polsce. Mandaty za zbyt głośne wydechy w Warszawie. Stołeczni policjanci podczas kolejnej akcji pod hasłem Ciche Miasto od wtorku do piątku skontrolowali prawie 260 pojazdów i wystawili ponad 200 mandatów. Skupili się głównie na kontrolach w ścisłym centrum Warszawy. Używali specjalnych urządzeń mierzących natężenie hałasu. Podczas 4 dni akcji oprócz mandatów wystawianych za kierowanie zbyt głośnym pojazdem zatrzymali 46 dowodów rejestracyjnych i 13 praw jazdy. A policja w ten weekend prowadzi też wzmożone kontrole na drogach. To w związku z powrotami z wakacji i większym ruchem. Każdy kierowca, który popełni wykroczenie, zostanie zatrzymany do szczegółowej kontroli, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fiołek. Każdy kierujący musi się liczyć także z badaniem na stan trzeźwości, zarówno pod kątem alkoholu, jak też innych środków odurzających. Będziemy także w miejscach turystycznych, w miejscach wypoczynku, tam gdzie jest większa liczba osób. Policja przypomina, że najczęstszymi przyczynami wypadków jest nadmierna prędkość oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. I jest kolejny medal naszych paralimpijczyków w Paryżu. Jest to kolejne złoto Kamila Otowskiego. Potem jak w czwartek triumfował na 100 metrów, dzisiaj nie miał sobie równych na o połowę krótszym dystansie. W wyścigu na 50 metrów z tyrem grzbietowym w klasie S1 Polak wygrał, choć podczas rywalizacji przeżywał prawdziwy kryzys. Nie mogłem załapać w ogóle oddechu, naprawdę. Cały basen praktycznie płynąłem na bezdechu, zatkane gardło. Nie mogłem w ogóle wziąć oddechu. Cieszę się, że po prostu mój mental to wytrzymał, ale trenerem właśnie przed igrzyskami cały czas ćwiczyliśmy to, że jakieś obicie o linę, jakieś źle wsadzona ręka do wody i tak dalej, że mam przetrwać te kryzysowe momenty i dzisiaj chyba był ten najgorszy właśnie, związany z delikatnym zakłyśnięciem się, więc przetrwałem. Brawo Kamil, Zuch. To piąty medal dla Polski w tej imprezie i drugi złoty. W piłkarskiej ekstraklasie dwa mecze siódmej kolejki już się zakończyły. Zagłębie Lubin pokonało 1-0 GKS Katowice, a Puszczenie Połomice zremisowała bezbramkowo z Koroną Kielce. W trwającym meczu Radomiak prowadzi do 1-0 z Krakowią, a w Anglii Manchester City pokonał na wyjeździe West Ham United 3-1. Hat-trick Norwega Haalanda raz pokonał Łukasza Fabiańskiego, który w przerwie zastąpił bramce gospodarzy Areole. W Hiszpanii Barcelona pokonała 7-0 Valladolid, a jednego gola wbił Robert Lewandowski, do tego dołożył asystę. W tenisie czekamy na występ w trzeciej rundzie US Open Igi Świątek. Zagra z Rosjanką Pawluczenkową, a jaki przebieg może mieć to spotkanie, przewiduje trener tenisa Michał Dębek. To będzie bardzo ciekawy mecz, patrząc na nazwisko rywalki Igi. Oczywiście był tylko jeden mecz pomiędzy paniami i nie wygrała Rosjanka żadnego gema. Natomiast te warunki dzisiaj w nocy będą zupełnie inne. Pawluczenkowa gra na pewno bardzo mocno, bardzo agresywnie. No i pytanie, w jakiej dyspozycji jest Iga, bo też ten ostatni mecz niewiele nam powiedział, mam wrażenie. Ale myślę, że Iga będzie się rozkręcała z meczu na mecz mimo wszystko i jest na pewno dużą faworytką tego spotkania. Mecz Igi o pierwszej w nocy czasu polskiego, czyli już niedługo. A w kolejnej rundzie jest już Włoszka Jasmine Paolini, która wygrała z Rosjanką Putincewą, awans także Amerykanki Jessiki Peguli. We Wrocławiu trwa Grand Prix na żużlu. Dobra informacja, w półfinałach zobaczymy trzech Polaków: Patryka Dudka, Bartosza Zmarzlika i Macieja Janowskiego. Noc przeważnie pogodna, na wschodzie i południu możliwy przelotny deszcz. Jutro sporo słońca, jedynie na południu więcej chmur i spodziewane burze. Najchłodniej jutro nad morzem, około 19 stopni, w centrum 24, najcieplej na Podkarpaciu do 28. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Czy współczesna polska literatura odpowiada na trudne pytania, te dotyczące poszukiwania sensu i sposobu życia we współczesnym świecie? Podejmują je książki szóstki nominowanych do tegorocznej nagrody Identitas. Krzysztofa Chłopka Szło na życie, Łukasza Krukowskiego Mam przeczucie, Pawła Radziszewskiego Niepowinność, Ireneusza Staronia Wzgórze Bzów, Pauliny Suboczbiałek Ostatni lot Filomeli i Aleksandry Tarnowskiej W niebogłos. Sprawdź ich odpowiedzi. Patronem nagrody Identitas jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. 9,5 minuty po 21. Dobry wieczór. No, ciekawe, ilu radiowych disc jockeyów w ilu stacjach radiowych zaprezentowało dzisiaj The Last Day of Summer grupy The Cure. No, my nie. A my właśnie wręcz przeciwnie, let the sunshine in. Michał Jakubik dziś program realizuje, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór, jest z nami także Massimiliano Conti, znany pod pseudonimem Jazz Cat. To włoski DJ i producent, który w marcu tego roku przedstawił światu The Congregation. Płytę, taką składankową płytę, na której wybrał naprawdę fascynujący zestaw jazzowych nagrań. Jazzowych troszeczkę inaczej. Przy okazji 30-lecia wytwórni płytowej, która nazywa się Right Tempo, która mieści się z siedzibą w Mediolanie, Jazz Cat postanowił złożyć wspaniały album, użyję jeszcze raz tego słowa, The Congregation, na którym złożył nagrania artystów, którzy grają jazz, ale też dużo nawiązują do innych gatunków muzycznych. Płyta idealna pretendentka do tego, aby spędzić z nią któryś jeszcze z tych letnich wieczorów. Polecam, bo zrobiłem to niejednokrotnie. No i też płyta, która pokazuje nam, jak wielu jeszcze jest artystów na świecie, których być może nie znamy, więc nie będę ukrywał, że każda piosenka na tym wydawnictwie to dla mnie coś nowego i nowy artysta, którego poznałem. No i tak pięknie to wszystko poskładał Massimiliano Conti jako Jazz Cat Congregation z marca z tego roku. Jimetta Rose razem z Voice of Creation, po tym Rafi Bushman i Malcolm Strahan. No nie wiem jak państwo, dla mnie są to nowe nazwy, być może za mało jazzowych płyt przesłuchałem w swoim życiu, ale cieszą takie płyty, bo możemy odkrywać, możemy poznawać, a zapewniam państwa, że na tym krążku jeszcze jest dużo ciekawych nut. 28 minut po godzinie 21, to jest audycja Jazz and Bass na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23, czyli sprawy organizacyjne. Druga z nich to adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. On na pewno się dzisiaj przyda. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i trzecia sprawa organizacyjna dotycząca tego, że dzisiejsze spotkanie ewidentnie, tak jak powiedziałem w mediach społecznościowych, podzielone będzie na dwie części. Ta pierwsza teraz do 22 stricte, no można powiedzieć stricte jazzowa, chociaż Jazz Cat tutaj pokazał ten jazz ze strony hip-hopowej, ze strony house'owej, bo tak dobrał nagrania na tej składance. No ale jazz dominuje ten pierwszy odcinek do 22 dziś, a po 22 Maciek Kurczewski na antenie Trójki, czyli DJ Simba, legenda przez wielkie L polskiego drum and bassu. No pewnie niedługo będzie już jechał do nas razem ze swoimi czarnymi płytami, no i mam nadzieję z ciekawymi informacjami. Także polecamy dzisiaj program Trzeci Polskiego Radia w Jazz and Bass na pewno. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa organizacyjna, oto nowy singiel artystki, która nazywa się Nubaya Garcia. Czasami mi się wydaje, czy to w rozmowach z koleżankami i kolegami, czy przy mikrofonie radiowym, jestem zupełnie nieobiektywny, właściwie w ogóle nieobiektywny, jeżeli chodzi o twórczość artystki, która nazywa się Nubaya Garcia, no ale to chyba dlatego, że od lat jestem zafascynowany tym, co tworzy, a tworzy naprawdę dobrze. I tutaj mamy kolejny, trzeci inny zwiastun tego, co będzie się działo 20 września na albumie Odyssey. Pierwszy utwór, The Seer, myślę, że w stylu Nubai Garcia, mówię o singlach, które promowały wydawnictwo potem. Piękny, filmowy, pejzażowy Clarity. No i tutaj śpiewany przez Richie Sayright z zespołu Kokoroko Set It Free. Najnowsze, świeże nagranie, które zapowiada ten album. Zacieram ręce oczywiście. Myślę, że nie jestem sam w tej gromadce trójkowych fanów artystki, która nazywa się Nubaya Garcia. No i cieszymy się, bo to premiera w audycji Jazz and Bass. 25 minut do 22 na naszym jazzowo-hip-hopowym współczesnym podwórku nowy kolega. Przywitajmy. Nazywa się Joni Majras. Bye. right here, Satan. You have no right here, Satan. Everyone, all of you out. Yes, all of you out. All of you go out. Oh, that's right, all of you. All of you. Kwadrans do 22. Dzisiaj coś szybko czas mija. Przypominam, w drugiej godzinie Simba na naszej antenie. Maciej Kurczewski, legenda polskiego drum and bassu, a teraz Joni Majras. Krótka jego historia i krótka lista wydawnictw, które nam udostępnił. Zadebiutował w 2020 roku Epcom. Jest Londyńczykiem pochodzącym z Tel Awiwu, o tak mogę powiedzieć. Kilka singli, a potem w 2023 roku cały album. W swojej twórczości nawiązuje do nowojorskiego hip-hopu, do oldschoolowego breakbeatu, czy nawet do muzyki Bliskiego Wschodu. Album zatytułowany Dybuk C, zauważony przez ogólnoświatowe rozgłośnie radiowe, no a ja, prezentując dzisiaj Państwu dwa jego nagrania, chciałem, aby został zauważony na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówiłem o końcu wakacji, więc dzisiaj śmiało mogę powiedzieć to po raz kolejny. To jest moja piosenka tego lata. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what. No to zapowiada nam się piękny wrzesień, bo i Nubaya Garcia, no i Ezra Collective, Dance, No One's Watching, 27 września ukaże się ten album zapowiadany przez zespół razem z Jasmine Lacey, God Gave Me Fit for a Dancing, chyba najczęściej odtwarzany utwór w audycji Jazz and Bass. 10 minut pozostało do 22, no to teraz był nowy kolega w naszym podwórku, będzie nowa koleżanka. Jedną nogą już tąpniemy w drugą godzinę, ale drugą nogą jeszcze zostaniemy na gruncie jazzowym. Ona nazywa się Tara Leary. Oczywiście, że wypadałoby powiedzieć coś więcej na temat tego nagrania i samej artystki, ale ja nawet nie przypomnę jej imienia i nazwiska, bowiem uważam to za dopiero rozpoczęty wątek w tej audycji. Oczarowała mnie ta muzyka, to nowość z True Tats, tylko tyle na razie powiem. 6 minut do 22, o 22 serwis, a my wracamy po serwisie w nieco poszerzonym składzie.